او دا چې څ خلق په مونږ کې صالحان دي او سود دینا د کومې مرتبه والا دي مونږ په مختلفو طریقو کې تقسیم شویو.